Lucas, el Budai. Andrei, ahna sirna no folen com bir sawa ta lepe fraula. Ahna mosul meno habeb teo habeb dana. El lom bieben aina an pepe fraula. Ux ta' jamlilkom ta' xejda. Aw salvu l-bekikka jikkumpanjat u it-tfal tiegħu bħalissa għaw ross it-tifel tiegħu. U mbagħad għal ta' xejn tard iżjed jidħol it-tifel tiegħu lieħor leli. U insomma ħalli tkunu tafu meta qegħdin jagħmlukom nibda' xejn tard. Illum il-Ħadd huwa għandna 30 minn Marzu. Frank, għaw ieħor tafu xejn suċċavet. Jiena ma nafx jgħidlek xi ġiġa nsej, jien ġan nislejs li qiegħed ngħidlek dawn l-erba' kelmiex bej. U għaw xejn suċċavet f'kana fis-sigaretti. Alright, issa naraf ħaj kellmu ta' xejn issa, jew laqqas imbagħad ċed, ngħidu x'kellmu issa. Franz, illum ġejna ltqajna Peppi, ngħidilna Peppi biex jagħmlulkom din naqra da' biex ikollkom biex taħdu pjaċir u biex taħdu żmien. U it-triet qegħdin orrajt. Illum m'għandi xi ngħidilkom xejn, ħalli tkomplu taħdu pjaċir. Saħħa għalikom.